Muziek uit de jaren 60 van Dusty Springfield. Je hoorde No Easy Way Down. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, oproepcentrale genomineerd voor Appeltje van Oranje. De kracht van je stem. En mopper eend bij Bibliotheek Oud-Beijerland. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Amor, amor, amor. This word so sweet, may I repeat. Means I adore you. Amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. Lips try to whisper sweeter things in your ear. Somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, amor. When you're away, there is no day, and nights are lonely. essere te, la sabbia mi della speranza. This heart that I have placed before you. I am more, amore mas amor. I am more, amore mas amor. I am more, amore mas amor. I am more, amore mas amor. I am more, amore mas amor. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. De Smiths waren dat. And please, please, please, let me get what I want. En daarvoor Rob McEwen op zijn gimpen met Amor, Amor uit 1978. Ieder jaar worden appeltjes van oranje uitgereikt aan sociale projecten. Dit jaar gaat er misschien een naar de oproepcentrale. Herman de Bruin. Het is feest bij de oproepcentrale in Vlaardingen. En waarom het feest is, ga ik vragen aan Ingrid Klops. Ze is in de studio, coördinator van de oproepcentrale. Ingrid, welkom. Dankjewel. Een feestje? Ja, groot feestje. We zijn genomineerd voor het Appeltje van Oranje. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee en heel trots op dat we in ieder geval de nominatie al binnen hebben. Ja, even de Appeltje van Oranje, dat heeft iets met het Koningshuis te maken. Dat klopt. Dat heeft iets met het Koningshuis te maken. Appeltje van Oranje is een initiatief van het Oranje Fonds. En dat wordt zeg maar ieder jaar uitgereikt aan drie sociale projecten. Het is een prijs wat bestaat uit een bronzen beeldje. En dat bronzen beeldje is gemaakt door prinses Beatrix. Mm-hmm. En de prijzen worden uitgereikt door koningin Maxima op Paleis Noordeinde. Ja, en niet dus alleen een bronzen beeldje, maar ook nog een groot bedrag. Ja, juist. Dat is ook heel fijn. Er zit ook een geldbedrag aan waar je gewoon heel veel mooie dingen mee kan doen. Precies. Maar zover zijn we nog niet. Nee. Dat duurt nog even. Ja. Oproepcentrale voor mensen die het niet weten. Even kort. Even kort. De oproepcentrale is een organisatie die al 31 jaar... bestaat in zowel Schiedam, Vlaardingen, Sluis en Spijkenisse. En wat wij doen is vrijwilligers inzetten bij mensen in de thuissituatie. Kwetsbare mensen, eenzame mensen, kunnen ouderen zijn, kan een stukje mantelzorgontlasting zijn. Het kan voor mensen met een verstandelijke beperking. We gaan niet de zorg overnemen of we gaan niet schoonmaken bij mensen, zeggen we altijd. Maar wat extra dingen. Juist het extra. Even met iemand een blokje om, een boodschapje doen. Ja, een boodschap doen, dat zou kunnen natuurlijk. Samen een boodschapje doen, een blokje om, samen eten koken. En wat mantelzorgontlasting, dat de mantelzorger soms even een uurtje voor zichzelf heeft als er een vrijwilliger is. Ja, dus die hoeft niet zorg te kunnen verlenen, maar die komt gewoon bij iemand op visite. Ja, ja, ja. En wat wij dan belangrijk vinden als oproepcentrale, dat de match zeg maar goed is. Hè? Dat de vrijwilliger en de cliënt kloppen met elkaar. Ja. Hè? Want als je het goed met elkaar kunt vinden, kan je het ook lang volhouden. Zo is om, dat. Om elkaar te bezoeken. Ja. Dan wordt het steeds drukker, want er komen steeds meer mensen die het alleen thuis wonen en ouder zijn en nog ouder worden. Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus je zoekt ook nog vrijwilligers. Ja, zeker. De aanvragen zijn veel, zeg maar. En gelukkig hebben we ook heel veel vrijwilligers die altijd bereid zijn om iemand te bezoeken. Maar vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. Want moet je wel eens mensen teleurstellen met iets? Ja, zeker. Zeker. Ja. En of in ieder geval dat ze wat langer moeten wachten. Ja, oké. Okay. Dan komt er wel iemand, maar dat duurt even. Dan duurt het even. Maar ze weten jullie wel te vinden. Ze weten ons in principe wel te vinden. En het Oranje Fonds wisten jullie ook te vinden. Of hebben jullie het Oranje Fonds gevonden? Ja, in principe vind je het Oranje Fonds. Je hoort of ziet dat dat de appeltjes weer uitgedeeld gaan worden. Dat is in oktober. Dat is elk jaar. En ja, dan ga je denken van, we gaan het maar eens doen. Want we denken dat we daar best voor in aanmerking komen. En zeker nu het thema is Maatje ben je samen. Nou, dat kan niet beter. Ja, dat past precies. Ja. Maar goed, je bent genomineerd. Dat betekent dat je met veel meer organisaties genomineerd. Hoeveel nominaties zijn er? Volgens mij zijn er 38 nominaties. 38? Ja. En dan moet je bij de laatste drie horen. Nou, er is 23 januari is er een pitch die we moeten gaan geven in Utrecht, in De Bild. Dus de alle 38 jaar moet je dan een pitch van vijf minuten ongeveer om even aan te geven van wat doe je nou precies en waarom wil je het appeltje van Oranje winnen? Mm-hmm. Nou, dat gaan we doen. Ja. En daar worden er 10 uit geselecteerd. Ook naar aanleiding van de stemmen. Dus vandaar is het zo belangrijk dat er heel veel mensen stemmen. Ja, ik wou net vragen, hoe gaat het verder? Ja. Maar de omgeving moet zich laten horen. De omgeving moet zich laten horen. En daarnaast is er nog een officiële jury die gaat bepalen wie het appeltje verdient. Ja, maar die stemmen tellen wel mee. Die stemmen tellen heel erg mee. Dus daarom is het gewoon heel belangrijk dat we in ieder geval heel veel stemmen binnenhalen. Ja, dus. En vanuit de 10... Daar worden de 3 van uitgekozen die uiteindelijk naar Paleis Noordeinde mogen om het appeltje in ontvangst te nemen. De 3? Ja. 3 zijn 3. Er dus. Ja. Ja. Dan moet je nog even voor strijden en daar voor lobbyen zeker voor strijden. En mensen vinden die willen stemmen op jullie. Klopt. Ja. Hoe kunnen mensen dat doen? Nou, mensen kunnen vanaf de 6 januari stemmen. En dat kan door op internet te gaan naar www.stem.oranjefonds.nl/oproepcentrale. Staat er nog een verhaaltje bij voor de oproepcentrale op die website? Dat jullie dat een beetje weten, oproepcentrale, zegt op zich niet zoveel natuurlijk. Er staat ook een verhaaltje bij. Dus en een verwijzing naar de website. Ja. Heel veel succes met de nominaties. Ingrid Klops is coördinator van de oproepcentrale en ze gaat voor het appeltje van Oranje. Dankjewel voor het gesprek. Oh, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Surprise.

Santa Esmeralda en Leroy Gomez in You're My Everything. Je stem bepaalt voor een belangrijk deel hoe je overkomt op de luisteraar. En hoe je klinkt kun je leren, bijvoorbeeld bij een stemcoach. Herman de Bruin. Katinka Rijs is aan de telefoon, ze is stem- en presentatiecoach. Stem- en presentatiecoach, dat betekent dat jij een prachtige stem hebt. Oh, maar dat zijn jouw woorden. Ja, ik hoor het al. Ja, ja. Nou, het is zo, denk ik, dat ik heel veel weet van de stem. En jou heel veel over je stem kan leren en misschien meer dan jezelf weet. Ja. Want het fijne is dat je niet altijd zelf dan een perfecte stem hoeft te hebben. Nee, maar doordat je die verborgen krachten in die stem kan laten horen, kan je je leiderschap vergroten. Nou, dat is nogal wat. Ja, dat klinkt mooi, hè? Ja. Ja. Ja, ik denk dat je kracht vergroot, je boodschap kracht mee kan geven. Ja. En dan hangt het heel, heel erg af van wat voor boodschap je wil brengen. Hè, als je je bijvoorbeeld voorstelt, ik doe altijd graag dingen voor, dat ik zeg, I have a dream. Dan kan je daar allemaal meteen wat bij voorstellen. Ja. Maar als ik dan zou zeggen, I have a dream. En ik vertel een heel mooi verhaal. Wat misschien wel ontzettend pakkend is, maar mijn stem matcht daar niet mee. Dan komt het niet over. Ja, dat is waar. Ja, ja. En je hebt nou een voorbeeld genomen van iemand die dat heel goed kon natuurlijk. En het zit in ons collectieve geheugen zo ongeveer. Maar er zijn mensen die jij ook daarin kan coachen en verder kan brengen met het gebruik van die stem. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, eigenlijk laat ik mensen ervaren welke kanten ze allemaal in hun stem hebben. Want je wordt geboren met een stem, hè? Dat gevoel is wat de meeste mensen hebben. En daar moet je het mee doen. En dat is niet zo. Dus je zou je kunnen voorstellen dat je je stem op meerdere manieren gebruikt. En als ik mensen train, en dat kan individueel of in een groep, en in een groep is het eigenlijk heel vaak hilarisch, dan zou ik je bijvoorbeeld willen laten zeggen, doe eens alsof je tegen je hond praat of je kat. Stel, je hebt een huisdier. En stel je eens voor dat je zegt, wil je nog brokjes, bijvoorbeeld? Kan je dat? Wil je nog brokjes? Ja, en dan klinkt je stem heel vriendelijk. Ja. Dus op die manier kan je leren dat je vriendelijker stem hebt dan wat je misschien gewend bent om voor de radio te doen. Heeft het ook met logopedie te maken, wat je dan doet? Nou, ik ben 30 jaar logopedist. Dus dat is best een tijd. En wat ik doe is wel altijd vanuit de gezonde kant, het benaderen. Dus ik gebruik technieken en ook je adem en de energie die je in je lijf hebt. En wat je doet, hoe je je mondstand hebt, zodat het wel op een zo gezond mogelijke manier gebeurt. Dus eigenlijk om te voorkomen dat je naar de logopedist moet, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Dus je hebt eigen vak veranderd, want er komt niemand meer naar de logopedist. Nee, inderdaad. Nou, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar ja, er zijn altijd mensen die klachten hebben. En dat is het mooie van de logopedie, dat je mensen met behoorlijke stemklachten weer een stem kan geven. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk dat je die kan gebruiken. Maar als je een goede stem hebt of geen klachten, kan je ook veel interessanter worden of boeiender of juist inspirerender als je de stem op meerdere manieren gebruikt. Ja, precies. Ja, dan kan je nog eens variëren met je stem. Die methode die heet STEM bij jou. Stijl, techniek, energy, mind. Dat is mooi gevonden. Ja. Ja, leuk hè? En daar kunnen mensen zich op inschrijven? Het is zo dat ik inderdaad daar één op één coaching of workshops of trainingen in geef. En wat ik eigenlijk wil is mensen heel erg bewust maken van wat ze kunnen met die stem. Dus welke stijl hebben ze zelf en ook welke wens hebben ze. Dus welke stijl spreekt hun aan en wat zouden ze misschien liever willen. En dan heb je daar technieken voor die ik je kan leren. Ja. En energie staat eigenlijk ook voor adem. En hoe zit je erbij? Ja. Hè, op het moment dat je op de bank hangt, 's avonds voor de tv of voor een late avond radioshow, dan kan je stem anders klinken dan als je er actief bij staat. Ja. Er valt veel over de stem te vertellen. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja, zeker. Ja, je hebt vast een website waarop staat hoe je daar bij je terecht kan komen als je met je stem wat meer wil doen dan dat je nu doet. www.katinkareis. Reis is met R-E-I en dan twee S'en. Ja. .nl. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met wat je allemaal doet. Het is zo lang geleden dat wij elkaar zagen. Mijn God, wat vliegt de tijd. Ik kon de pijn niet meer verdragen. Je zit veel te diep in mij. Hoe gaat het met je? Alles goed? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Stay for a while and play. man. Oh, giving you the best of me. Amazing, amazing, amazing. Oh, having you close to me. Amazing, outrageous. Oh, give your best to me. Good morning, good morning. Here's breakfast. Lost track of time, but we had a ball. Let's catch a movie. A movie. Then dinner. Tonight's the night. We'll just unwind and stay. Hey, let's stay personal, personal, personal. Let's stay for a while. Hey, such a beautiful woman. Giving you the best of me. Anthony Hamilton was dat, een best of me. En daarvoor Frederik, een mis je mij dan niet. Op 22 januari geeft Bibliotheek Oud-Beierland met een interactieve voorleesvoorstelling het startsein voor de Nationale Voorleesdagen. Herman de Bruin. In die bibliotheek in Oud-Beierland Centrum, daar komt de moppereend op bezoek. Wat die moppereend is en waarom die daar op bezoek komt, dat ga ik vragen aan Xenia de Graaf. Ze is nationaal mediacoach bij Bibliotheek Hoekswaard. Een moppereend, wat komt die nou doen in een bibliotheek? Nou, die komt heel erg mopperen, want hij is heel erg chagrijnig. Okay. Want er wil helemaal niemand met hem spelen. Dat vind ik niet leuk. Oh. Ja. Ach, ja, het is een boek, hè? Kinderboek. Ja, Moppereend is geschreven door Petter Horacek. Die schrijft altijd fantastisch leuke, originele verhalen. En de mooie illustraties die zijn van Joyce Dunbar. Het is een heel fris, vrolijk boek geworden met een heel origineel thema. Is chagrijnig zijn, dat kom je niet zo vaak tegen in een kinderboek. Nee, maar de dagen die dan daarvoor, waarvoor die komt, zijn niet chagrijnig, maar dat zijn de Nationale Voorleesdagen. Daar klopt, is het in ingebed, hè? Ja, dat klopt. Het is het prentenboek van het jaar geworden. Mm-hmm. En we vieren inderdaad de Nationale Voorleesdagen. En bij de opening van de Nationale Voorleesdagen op 22 januari... hebben we in de ochtend een voorstelling over die moppereend. Mm-hmm. Door Wapperkids. En die gaan het verhaal op een hele leuke, originele manier vertellen. Met door middel van gebaren. Oké. Okay. En dat is leuk voor peuters, kleuters en de ouders en de grootouders. Ja. Dat zeker. Een heel leuke voorstelling. En iedereen kan meedoen. Stilzitten is geen optie. Het wordt heel interactief. En gebarentaal is ook een hele mooie manier van communiceren. Ja, maar het gaat om die voorleesdagen. Dus er zal ook op enig moment voorgelezen worden, denk ik. Er wordt voorgelezen. Natuurlijk wordt er voorgelezen. En we hebben ook allerlei activiteiten in die week, zeg maar, die 10 dagen. Waarbij we allerlei groepen langs krijgen. Groepen 1 en 2 van de basisscholen. Mm-hmm. Die dan alle boeken eigenlijk gaan lezen. Dan lezen wij zelf Mopper Eend ook voor. Ja. En de kinderen die gaan dan in kleine groepjes die andere boeken ontdekken. Want er zijn nog veel meer mooie boeken uitgegeven. Ja, zo is dat. In de bibliotheek kan je boeken ontdekken. Maar het is heel belangrijk dat kinderen voorgelezen worden, zodat ze later zelf kunnen leren lezen. Want we hoorden een tijdje geleden alweer dat er steeds minder gelezen wordt in Nederland door kinderen. Ja, klopt. Vind ik heel erg goed dat u dat zegt. Voorlezen is heel erg belangrijk. Er is bijvoorbeeld onderzoek geweest naar ouders van zwijgzame gezinnen. Mm-hmm. Dus waar niet zo heel veel gesproken wordt. En dat is vergeleken met kinderen uit gezinnen waar veel voorgelezen wordt, waar veel gesproken wordt. En als een kindje dan een jaar of 4 is, dan heeft hij al 30 miljoen woorden meer gehoord dan zo'n kindje uit een zwijgzaam gezin. Ja, dus dat geeft het belang aan van praten, van voorlezen, van communiceren met je kind. Jullie hebben nog veel meer activiteiten in de bibliotheek Hoekse Waard, Oud-Beierland. Dus daar kunnen mensen bij de website terecht om daar wat meer over te weten? Ja, als je naar onze website gaat, dat is debhw.nl. En dan kun je naar de agenda gaan, scroll je naar de agenda. En daar staan al onze activiteiten in. Heel veel plezier daarmee. En ook heel veel dat mensen en kinderen maar gaan lezen en leren lezen. Want dat is heel belangrijk. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Zijn er nog meer activiteiten die we even moeten benoemen? Nou, wat heel erg leuk is, is ook dat op 29 januari ook voorgelezen wordt. Ook weer in Oud-Beierland. En dat is het prentenboek komt dan weer langs. Maar ook de hapgrage krokodil uit de prentenboeken top 10. En dan kun je gezellig gratis met je kindje daarna knutselen. Ja, dat is ook nog een mogelijkheid. Dat is in ieder geval duidelijk. Dankjewel. Xenia de Graaf, Nationaal Media Coach bij Bibliotheek Hoekse Waard. Dank voor het gesprek. En heel veel succes en ook heel veel plezier bij de voorleesdagen. Somehow I am a

Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Birdie heeft het laatste woord. Fijne nacht. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. They made me think of you, they made me think of you.